pracy. Tak ratownicy medyczni mówią o świętach i zwracają uwagę, że nie zawsze tak było. Sprawdzimy też, jak spędzane są święta w Wielkiej Brytanii. Do prokuratury ma jutro trafić mężczyzna, którego zatrzymano w związku z atakiem przed stacją metro Centrum w Warszawie. O jego zatrzymaniu poinformowano dzisiaj, ale w ręce funkcjonariuszy wpadł wczoraj, niedługo przed północą. Jest to 22-latek, z którym dzisiaj zostaną wykonane niezbędne czynności przez funkcjonariuszy. Jutro ten mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury. Ustaliliśmy również tożsamość trzeciego z mężczyzn, a zatrzymanie tego mężczyzny to jest już kwestia czasu. Mówił Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji. Przypomnijmy, w niedzielę członkowie organizacji Food Not Bombs rozdawali ciepłe posiłki potrzebującym przed wejściem do stacji metra Centrum. Na nagraniu umieszczonym w internecie widać, jak trzech mężczyzn podchodzi do osób związanych z organizacją i niszczy im baner. Działacze napisali, że rozplono na nich gaz, poszarpano i zwyzywano. Pobity miał być też przechodzień. Zaraz po zgłoszeniu na policję zatrzymany został 16-latek, który miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Usłyszał on m.in. zarzuty propagowania faszystowskiego ustroju państwa oraz uszkodzenia mienia. Święta to dla ratowników medycznych czas trudnej i wzmożonej pracy. Na przykład dyspozytorzy pogotowia ratunkowego w Lublinie podczas doby wigilijnej przyjęli około 400 zgłoszeń. To o 100 więcej niż podczas zwykłej doby. Zespoły jeździły praktycznie całą noc w Lublinie, w okolicach Lublina bez żadnej przerwy. Cały czas dzwoniły telefony. Kilka lat wstecz wigilia wyglądała troszkę inaczej. To był ten czas taki wyciszenia. Tych interwencji nie mieliśmy tyle, jak w tej chwili. Próby samobójcze, pobicia. To jest też czas, gdzie ludzie zapominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, wypadki. Mówił koordynator dyspozytorni medycznej w pogotowiu ratunkowym w Lublinie Paweł Krasowicz. O pokój w Syrii i na Ukrainie oraz o przezwyciężenie kryzysu w Iraku zaapelował w orędziu na Boże Narodzenie papież Franciszek. Mówił o panujących na świecie konfliktach gospodarczych, geopolitycznych i ekologicznych. W przesłaniu do świata papież przytoczył słowa proroka Izajasza: naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Są ciemności w relacjach osobistych, rodzinnych i społecznych, ale większość jest światło Chrystusa. Istnieją ciemności w konfliktach gospodarczych, geopolitycznych i ekologicznych, ale większe jest światło Chrystusa, mówił Franciszek. Następnie wyraził pragnienie, aby Chrystus był światłem dla wielu dzieci, które cierpią z powodu wojen i konfliktów na Bliskim Wschodzie i w różnych krajach. Jak wyglądają święta Bożego Narodzenia na Wyspach Brytyjskich? Teraz o tym nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Spacerując po Londynie w okresie bożonarodzeniowym, prędzej czy później dosłyszymy kolędę lub świąteczną piosenkę. Są też tradycyjne koncerty świąteczne w lokalnych kościółkach, w katedrze Świętego Pawła czy w słynnej Royal Albert Hall. Atmosferę świąt budują lodowiska, choćby przy słynnym neogotyckim Muzeum Historii Naturalnej, a także choinka na Trafalgar Square. W tym roku na głównym placu również świąteczny jarmark. Jest ich parę, największy w Hyde Parku. W dzień świąteczny wszystko na wyspach zamiera, cisza opatula nawet wiecznie zabiegany Londyn. Na stole indyk, trudny do przygotowania, bo to suche mięso. Legenda głosi, że indykiem zajadał się już Henryk VIII, ale na dobre stał się on składnikiem menu w latach 50. minionego wieku wraz z pojawieniem się lodówki. Minspice, babeczki z suszonymi owocami pochodzą ze średniowiecza. Wonne przyprawy przywieźli z krucjaty rycerze. Do świątecznych tradycji należy też oglądanie corocznego przemówienia królowej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. A drugi dzień świąt jest w Wielkiej Brytanii dniem wyprzedaży. Z kolei kibice zakładają czapki, rękawiczki i szaliki i udają się na stadiony. Świąteczna kolejka piłkarskiej Premier League to tradycja, która sięga czasów królowej Wiktorii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wszędzie miejscami możliwe słabe opady deszczu i praktycznie wszędzie pochmurno. Na obszarach podgórskich może popadać deszcz ze śniegiem, z kolei w górach popada sam śnieg. Na termometrach maksymalnie od 4 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

And maybe in a way I am too. Oj, właśnie. Tylko, że to było późną nocą, 5 minut po pierwszej, po północy, przez dobrych kilka lat. Elżbieta Malinowska, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski to specjalna, świąteczna tonacja Trójki. Kłaniamy się i zapraszamy do 15. Trips me with a frown. I hear a voice. Sporo osób pamięta te oklaski stąd, tu, na Myśliwieckiej 357 ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Pierwsza wizyta Tori Amos w naszym kraju przyjechała w sobotę, 15 grudnia. Miała wolny dzień pomiędzy koncertami w Wiedniu i Mediolanie i jak obiecała, że jakoś to zrobi, no to jakoś zrobiła. W sobotę pojawiła się tu, w studiu, a w niedzielę przespacerowała po Starym Mieście, nierozpoznana, z czego bardzo się cieszyła i dała emocjonalny, niezwykły koncert tu w naszym studiu. Patrzę na zapis tego koncertu i datę 16 grudnia 2001 roku. Ten utwór pojawia się przynajmniej raz do roku, bo to pierwszy utwór zimy, a zimę mamy. Kto nie wierzy, musi zobaczyć zdjęcia z Gubołówki, że jednak gdzieś jest zima. Natomiast dla nas dużo pięknej i odświętnej muzyki. Takiej, jaka potrzebna jest w ten grudniowy czas. Zgaszę lampę i popłynę w dal. Za horyzont, hen daleko stąd, żeby odkryć swój szczęśliwy ląd. Jednak zimą, kiedy spadnie śnieg, kupię bilet na znajomy brzeg. I nieważne, gdzie mnie rzuci los, zawsze wrócę do rodzinnych stron. Raz do roku, tylko raz, noc grudniowa wciąż zaprasza na kolędę. Nim się zbudzi pierwsza z gwiazd, w ciepłym domu przy choince z wami będę. Święta, święta, jak z pięknego snu, tyle życzę, tyle dobrych słów. Niepokoje skryje biały puch. My przy sobie i ze sobą znów. Raz do roku, tylko raz, noc grudniowa wciąż zaprasza na kolędę. Nim się zbudzi pierwsza z gwiazd, w ciepłym domu przy choince z wami będę. W plątaninie dróg przeciw wiatrom gnać, przez zawiany skwer, przez zimowe śpiące zaspy, za najdalszych mórz i odległych miejsc, by zdążyć na czas, by zdążyć na czas. Raz do roku, tylko raz, noc grudniowa wciąż zaprasza na kolędę. Nim się zbudzi pierwsza z gwiazd, w ciepłym domu przy choince z wami będę. Święta, święta, jak z pięknego snu, tyle życzeń i tyle dobrych słów. Tuż po zmroku w miejscu stanie świat i przy świecach usiądziemy jak za dawnych lat. To wzruszające, że rok do roku, raz do roku, rok do roku, corocznie dostajemy od zespołu Czerwone Gitary taką pieśń właśnie choinkową, właśnie świąteczną. Ile lat już? Nie do policzenia i proszę nie próbować. Jeżeli chodzi o następny utwór, on jest już świąteczny, ale on ujawni się dopiero w marcu przyszłego roku. O ile dobrze wiem, to płyta zespołu Klanet, zamykająca działalność tej grupy. A ostatnie, szkoda, nagrania zespołu Klanad. Od zespołu dostał Leszek Adamczyk, od Leszka dostałem ja, więc odtworzyłem dla państwa. Jeżeli Klanad wykonuje jakiś utwór, to od razu są święta, to nie trzeba nawet zerkać na kalendarz. I jeszcze jedno świąteczne nagranie. Też dostałem je przed chwilą, ale ono znane Państwu jest, doroślejszym. Młodzieży może nie. To wielki utwór z 82 roku. Najciszej, tak jak mógł, roztańczył się śnieg. Śnieg, co śnieży na samo dno serc. Więc prosto z dworu wejdź, wejdź tu do nas. Jest chleb i obróz, i gwiazda się skrzy. Śpiewnik już pełen, kolędy w nim tyle nut i pełen światłości ma pysk. Pies i wół tę noc tak radośnie zaśpiewał dzwon, a pasterze turują głos, choć zmarzli na gość. Gdzieś krzopa pełna blasku i szpar, a tu pachnie na cały świat choinka i ma. W gałęziach w blasku świec muchomor ze szkła i anioły tak białe, a strach po to, byś nie był sam. Tam, gdzie jesteś, jest chleb i obróz, i gwiazda się skrzy. Śpiewnik już pełen kolędy, im tyle nut i pełen światłości ma pysk. Jest i wór tę noc tak radośnie zaśpiewał dzwon, a pasterze wtórują głos, choć zmarzli na kość. Gdzieś czoła pełna blasku, blasku i szpar, a tu pachnie na cały świat choinka i mak. Najciszej tak jak mógł roztańczył się śnieg. Śnieg, co śnieży na samo nosec. Więc prosto z dworu wejdź, wejdź tu do nas. Jest chleb i obrót, i gwiazda się skrzy. Ile osób usłyszało dziś ten utwór po raz pierwszy? Przysłał mi go Zbyszek, pan Zbigniew Malecki powinienem powiedzieć. To nagranie zespołu adwokackiego Dyskrecja sprzed lat z udziałem niezapomnianego Andrzeja Zauchy. Jak to brzmi teraz po latach? Tak samo pięknie. To świąteczna audycja w tonacji trójki. Przytrzymałem zegar odrobinkę, zaledwie idealnie nam się udało, bo to jest dodatkowa godzina środowej tonacji. No i jest w pół do 13:00. Two, utwór ostatni z płyty, ale za godzinę. Czy Państwo zauważyli, że trzeszczało inaczej? Odrobinę? Wiem, Państwo zauważyli, że ten Piątrek, widzę list, ten Piątrek to powiedział, że jest w pół do czternastej, a nie trzynastej. Nie, że ma być w pół do czternastej. Gdy Led Zeppelin gra, to jest zawsze w pół do trzynastej. A na zegarze u nas 24 minuty do godziny 14. Specjalna, dodatkowa tonacja. Więc spieszę donieść. Tydzień temu odmówił nam Bonzo posłuszeństwa, bo grał z winylowej płyty, ale tej najstarszej. Tej mającej 50 lat i miesiąc i trochę. A właściwie 2 miesiące już. A dziś grał z płyty też winylowej, tylko młodszej, troszkę na wszelki wypadek kupionej, no bo przecież jedna nigdy nie wystarczała. Dobrze, to co teraz? No teraz też trochę z przeszłości, ale trochę z przyszłości. W 2020 ukaże się taki koncertowy album. In the morning with a aching head, I couldn't remember anything I'd said. Friends told me I was getting out of line, but what's it for you, honey? I've been doing time since I met you, baby. You made a new man of me. Well, since I met you, baby, I'm happy as a man too. Used to think that I was better than the rest. Ain't no doubt about it, I was no second best. Didn't seem to matter what was right or what was wrong. I did some crazy things. But you came along since I met you, baby. Made a new man of me. Since I met you, baby, you know I'm happy. I'm happy as a man to be. Since I met you, baby. Since I met you, baby. Well, since I met you, baby. Well, since I met you, baby, you know I'm happy. Happy as a man could be. Since I met you, baby. Since I met you. baby. Just here to make you, baby. Just here to make you, baby. Happy as a man could be. Yes, I am. Happy as a man could be. Szczęśliwi ci, którym udało się zobaczyć koncert Gary'ego Moore'a. Był w Polsce, był w katowickim spotku. Since I Left You, Baby. To nagranie z płyty, które ukaże się w przyszłym roku. Koncert, nie wiem, czy gdzieś przechowywany tajemnie, czy odnaleziony nagle. W każdym razie drugie nagranie już się ujawnia z tego koncertu, a całość w przyszłym roku. W tej dodatkowej godzinie tonacji trójki sięgam jeszcze po dwa fantastyczne nagrania. One jedno znają Państwo, ale w tej wersji nigdy nie słyszeli. Proszę sprawdzić. Smile, give me hope and take away, like you did the last time, like the last time, like the last time. Tell me who I have to be, cross my head, lips and heart, make me get down on my knees, like you did the last time, like the last time, like the last time. Ground, wading through the desert, I am wading through the desert, to the promised land you burned to the ground. Take me to the highest hill, show the fireworks display, tell me it's for my own good, like you did the last time, like the last time, like the last time. Turn poetry into prose, then launch a crusade, make another veil of tears, like you did the last time, like the last time, like the last. Wading through the desert, I'm wading through the desert, to the promised land you burned to the ground. Wading through the desert, I am wading through the desert, to the promised land you burned to the ground. Oh, desert to the promised land you burned to the ground. Wading through the desert, I am wading through the desert to the promised land you burned to the ground. Wading through the desert, I am wading through the desert to the promised land you burned to the ground. Z najnowszego wydawnictwa zespołu Riverside. Takie akustyczne wersje utworów na dodatkowej płycie. No jest pięknie. Następne nagranie. Usłyszeli je Państwo przed tygodniem po raz pierwszy. To jest najnowszy utwór od pani Anny Forbrot. Nazywa się Karuzela. Słyszą go Państwo po raz kolejny, ale obawiam się, że jeszcze go Państwo usłyszą niejednokrotnie. Dziękuję za przypomnienie. Tori rzeczywiście podawała Państwu różne godziny. Hey there, I'm Tori Amos. You are listening to Polski Radio 3. And Piotr will play a song of mine after the news at 2 o'clock. No właśnie, i tak się również stanie. A tymczasem, o, mam taką niespodziankę dla Państwa. To the distance.